Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast szeptemberi kiadása. Ugye augusztusban nem volt úgymond rendes Gamer365 Podcast, ellenben volt több podcastes bejelentkezésünk a Gamescomról, és azóta eltelt hát egy erős hónap, amióta vége a Gamescomnak. Megvolt az idei év utolsó nagy kiállítása, nagy expója, a Tokyo Game Show, és hát mivel nagyon más nem történt szeptemberben, egy-két apróságon kívül, javarészt a Tokyo Game Show-ról fogunk beszélni. Van valakinek valami rettenetes szeptemberi játékélménye, ami kikívánkozik belőle? Nem szeptemberi, de nagyon röviden meg szeretném említeni a Bastion-t, amivel így játszogattam mostanában, és nem tesztelendő játék volt. Ez zseniális ez a játék, és a narrátor miatt zseniális. Ez egy olyan elem a játékban, ami sehol máshol nincsen. Tehát még csak hasonlítani se lehet semmihez, és olyan szinten megdobja a hangulatot, és olyan zseniális ötletekkel van teli a játék ezen aspektusa, hogy ezt mindenkinek látni és hallania kell. Fantasztikus. Azóta már van egyébként a Gunstringer. Abban is van narráció, és abban is nagyon megdobja. Amikor erről beszélünk, még nincs kint ezt, mert nem olyan régen kaptuk meg azt a játékot. Mire halljátok addigra, vagy lesz, vagy nem lesz, de lehet, hogy már lesz róla teszt. Az egy... Én nagyon röviden játszottam vele, mert nem én fogom írni róla a tesztet, hanem a Warhawk, aki a sok ilyen... A jó kinek cuccokról ő ír, a szarokról a mackó. Illetve a szarokról majd most én is fogok pár ilyen szarabról. Most összegyűlt pár ilyen gyengébb, és azokat így egy húzamban így ki fogjuk őket nyomni. És na, az egy nagyon eltalált kinek cím szerintem, így egy óra után, Gunstringer. Gamescomon én játszogattam, ti játszogattad, nem? Játszogattatok vele, ti is, vagy a mackó legalábbis. Ja, neki ott a Playdén ki volt rakva, és bár nem játszottam, de ha jól emlékszem, amellett álltam így a legtöbbet, mert figyeltem, hogy miről is van szó. Én megmondom, hogy szintén külső szemlélődőként annyira nem győzött meg, bár ennek lehet az egyik oka, hogy az a csávó, aki azzal játszott, az eszméletlenül bumfordi módon próbálta meg irányítani a játékot, tehát lehet, hogy ez is olyan, mint a Kinect játékok jó része, hogy rá kell érezni ahhoz, hogy igazán élvezetes és működőképes legyen a dolog. Külső szemlélődőként nem volt annyira nagy. Az irányítása az elég jól megvan oldva, mert konkrétan a bábú az egy bábú. Tehát mint egy ilyen marionett bábút úgy tartod a levegőben, és úgy rángatod jobbra-balra. Ez egy nagyon jól eltalált irányítási metódus itt a Kinect esetében. Az egész szerintem nagyon stílusosan össze van rakva. Kíváncsi leszek, hogy a Warhawk mit gondol róla, mert ugye én az egy órámból csak az első meglepetés láttam gyakorlatilag, amikor megállapítottam, hogy teljesen korrektül működik. Hogy aztán a végigjátszva milyen, azt majd arról majd írunk. Nekem szerintem gyakorlatilag semmi nem volt, amiről nem írtam volna. Illetve egy dolog volt, amikor hazajöttünk, vagy talán még a Gamescom előtt, na nem emlékszem, talán még a Gamescom előtt volt, amikor az új Red Faction, tehát új a júniusi Red Faction-t nyomtam végig, az Armageddon-t. És teljesen megegyezik a véleményem a Dregével, aki tesztet írt róla annak idején, hogy egy korrekt, átlagos akciójáték, amit egy trükkös póni. A rombolás. Az nem lenne benne, akkor semmilyen nem lenne. Az élvezeti faktor gyakorlatilag attól függ, hogy mikor unod meg a rombolást. Én így viszonylag későn untam meg, úgyhogy... Én is egyébként tehát nem mondhatom, hogy unatkoztam különösebben a végigvitel során. Mire vége lett a játéknak, pont elegem lett belőle, de addig viszonylag jól volt adagolva, de... Annyira jellegtelen valóban az egész, hogy nincs mi rávegyen arra, hogy arra a New Game Plus-ra rámenjél, hiába van benne a játékban. Annyit megtettem még, ugye, hogy a végén megkapod a seggéből szivárványt lövő Mr. nem tudom kit, fogalmam sincs már, hogy hívták. Az egy jó poén azzal, hogy az első pályán a New Game Plus-ba után ott van pár nagy épület az elején, azokat szétlövöd veled, de hát annyi. Tehát nem nyújt annyi pluszt. A rombolás az kétségtelen jó meg van benne csinálva. Tehát amilyen rombolás tekintetében, amellett, hogy a Battlefield 3-at, amiről később majd még lesz szó, nem láttuk még teljes egészében, de rombolás tekintetében az a két Red Faction játék, az nagyon ott van. Mást, hát annyira jól nem tudnak szerintem egyik se, de rombolni azt jól tudnak. Tehát ennyi. Mindenképpen megjár nekik. Na én is egy akciójátékkal játszottam, ez az akciójáték pedig a Metro 2033 volt, ami már szerintem egy éve ott csücsül a polcon, ez egy szerkesztőségi példány, amit még Warhawktól a teszt után tarháltam el, és igazából most estem neki, mert most éreztem magam olyan lelki állapotban, amiben már egyszer régebben belevágtam, de elég depresszív és elég nyomasztó játék, ugye ez egy posztapokaliptikus játék, amely a moszkvai metróban játszódik egy nukleáris háború után, és eszméletlenül jól néz ki. Tehát az egyik legszebb Xbox játék, amit láttam, Xboxon játszom egyébként, és amellett iszonyatosan hangulatos, tehát ennek is megvan az a faktor, hogyha nem nézne ennyire jól ki, és nem lenne ennyire jól kidolgozva a háttérvilág, ugye ez egy regény sorozat alapján, vagy egy regény alapján készült a mű, és ha nem lenne ennyire eszméletlenül durván atmoszferikus, akkor nem érezné magát olyan jól közben az ember, de még így is annak ellenére, hogy depresszív, annak ellenére, hogy nagyon nyomasztó a világa, olyan pozitív érzéseket tud az embernek adni, és nagyon jó a játékélmény maga is, tehát ha valaki szereti ezt, ez ugye a Stalkeres csávók csinálták ezt, a Stalkernek volt egy olyan feature-e, ahol a hullákat kellett így megmotozni, és ugye, vagy hát RPG-kből is jellemző az, hogy a legyőzött ellenfeleidnek a cuccait elveszed, és ez nagyon jól van átültetve ebbe a játékba is, hogy így fel kell túrnod a padlást, be kell nézni az utolsó doboz mögé is, és lőszereket és különböző tárgyakat tudsz náluk találni, vagy hát ugye fegyvereket, és ez a játék menetet szerintem iszonyatosan feldobja, és az is nagyon jó, hogy eszméletlenül változatos, tehát az egyik pályán lopakodni kell, utána egy ilyen all guns blazing, jönnek az ellenfelek is, lövöd őket, mint az állat, a következő pályán lehet, hogy ellenfél sincs, csak egyszerűen meséli a történetet a játék, és gyönyörű helyszíneket mutogat neked. Szóval érdemes végigjátszani, mert annak ellenére tartom én is a Warhawknak azt a 7 pontját, amit adott rá, tehát messze nem egy tökéletes játék, de az a 7 pontos játék, amiben megvan az a plusz, ami miatt érdemes lehet megnézni, végigjátszani. A másik ilyen pedig, ami most a napokban ért el az élmény, az a Deus Ex Human Revolution, Deuxième Human Revolution, szar mű francia akcentussal, na mindegy, szóval az is eszméletlenül megkapó volt, amikor az első pillanatokban, ahogy mész ott az aranyszínű folyosókon, és szól az a tipikus zene, és az a hangulat, tehát valami eszméletlenül, így komolyan mondom, 5 percen keresztül a hideg rázott, és így futkosott a tarkómon a jó érzés, hogy ennyire jó hangulatot elkapni. Szóval néha nem tudom, a játékélményről még annyira nem tudok mesélni, mert tényleg a játék legelejét láttam csak, de amikor a hangulatot ennyire elkapja valami, az már csak lehet, hogy a hangulat miatt is érdemes végigvinni, de hát ugye mindenki azt mondja, hogy a játék is nagyon jól sikerült, úgyhogy bele fogok mélyedni, amint időm és a tesztelni való feladatok mellett ugye engedi a időbeosztásom. Azaz januárban. Nagyjából, mert most igen karácsony, akkor most fog beindulni az időszak, amikor azért vannak már rendesen heti megjelenések, és talán ugye most szeptember vége van, október, november az arról szól, hogy jönnek a nagy címek. És egy kis insider info így a hallgatóknak, nem tudom mennyire szeretitek, de tényleg néha úgy érezzük, hogy annyi tesztelni való van, hogy így nem tudom, én nem vagyok ugyan a kezdetektől fogva a stáb tagja, de hát én nem emlékszem olyan időszakra, amikor ennyi játék lett volna, amit tesztelhetünk. Bár ennek több oka is van, de rengeteg mindent látunk, rengeteg minden fordul meg a kezeink között, és ez szerintem egyrészt tök jó, másrészt viszont tényleg így szinte egyik játékot játsszuk másik után végig, mert annyi program megfordul a kezeink között. Nagyban köszönhető annak is, hogy a 2006-ban, amikor a Gamer indult, akkor az online lapokra még sokan úgy tekintettek, hogy az ilyen másodrendű rangú dolgok, és mindig a nyomtatott lapok után jöttél, hogyha arról volt szó, hogy játékot adnak tesztelésre, vagy akár előre, akár utólag. Most meg gyakorlatilag ott vagyunk, hogy nyomják nekünk a cuccot vadul. Tehát én most éppen 2 darab PC-s cucc van nálam. Red Orchestra 2, a Heroes of Stalingrad, amiben a sokak régóta követelt vágya, hogy legyen olyan single player kampány, ahol németekkel lehet lenni második világháborúban, ebben van. Még ha az a single player kampány tulajdonképpen gyakorlás a multira, alapvetően multi játék. Érdekes játék, mert és nem akarom előre megelőlegezni a tesztet két mondatban. Egy 20 fős csapat csinálja ezeket a játékokat. Nem polírozottak, még már jó pár pecsen túl van, de még most is bugos. Ellenben a hangulata az remek. Tehát nagyon ritkán látsz olyan háborús játékot, amiben a melletted lelőtt ellenfél gyomorlövéssel visít és hörög, és ilyen egészen sokkoló háborús hangulata van annak a játéknak. A másik, az kevésbé sokkoló, az egy nagyon vidám játék, ez a Trackmania 2 kanyon. Ami egyrészt egy jó autóverseny magában, sajátos autóverseny, másrészt pedig ugye pályaépítésben egy egészen remek játék. Sajnos, és ezért sajnálom, hogy nincs több időm ilyenkor, mert majd jönni fog a következő, meg a következő játék. Felmerült bennem, hogy pár klasszikus ridzsrészeres pályát újjáépítek a Trackmania 2-ben, mert abszolút van rá lehetőség. Majd talán egy pár hónap múlva meg is teszem. Vannak jelöltjeim. És aztán tényleg, tehát az októberi megjelenések is, és a novemberi megjelenések is olyan sűrűek lesznek, de az általában azért mindig így van. Van általában október utolsó hete és november közepe között egy olyan 3-4 hét, amikor szinte átláthatatlan mennyiségű, amikor nekünk se úgy jönnek be a tesztpéldányuk, hogy 1-2, hanem egyszerre 8. Meg egyszerre 6, ilyen 6-8-as csomagokba, és nem is tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Pláne most, amikor nagyon sok, nem nagyon sok, de kinek címek jönnek például. Ilyen kisebb kinek címek. Meg kezdenek azért jobban jönni a 3DS címek is. Úgyhogy azt mondom, hogy szerencsé, ilyen szempontból a PSP az kicsit így megfeküdt, mert legalább az nincsen. De majd ez jövő tavasszal megint meg fog változni, amikor viszont rengeteg, hát nem PSP, hanem PS Vita cím lesz egyszerre. Az év eddig részeiken kicsit szellősebb volt szerintem, mint a tavalyi, de most kárpótolva leszünk nagyon durván össze, olyan megjelenések jönnek tényleg, ami szerintem tavaly azért nem volt, és tényleg már olyan hetek kezdenek el kialakulni, hogy nem is tudom, egy héten jön ugyanazon a napon az új Zelda, az új Need for Speed, az Assassin's Creed, a Lego Harry Potter, meg mit tudom én mi, szóval jönnek azok a hetek, amikor már tényleg mi se tudjuk majd, hogy melyik játékhoz nyúljunk először. Magunkhoz nyúlunk, mondja a Mackó, és ezt megosztom a hallgatóinkkal, mert ezt a fergeteges poént meg kellett osztanom. Nem akarom elkiabálni, mert még nem teljesen biztos, de nagyon úgy tűnik, hogy október legelején a lehetőségünk lesz a idei év, akkor még hátralévő és a jövő év elejének még eljövendő címeit megnézni olyan körülmények között, többet közülük sokat, hogy nem csak látjuk, hanem le tudunk ülni mindegyikkel játszani, lesz ott fejlesztő, akitől tudunk kérdezni. Ha ez megvalósul, és most éppen a ma délután úgy tűnik, hogy megvalósul, akkor ez egy külföldi esemény lesz, onnan majd egy ilyen, hát nem is élő blogot, de így nap végén majd ilyen élménybeszámolókat fogunk nyomni. Kicsit ilyen megelőlegezve azt, hogy mi várható konkrétan még ebben az évben. Szóval a lényeg az, hogy nem most kezdjünk bele a backlog írtásokba, mert rengeteg játék érkezik az elkövetkezendő időben. Úgyhogy nekem is azt hiszem ideje lesz befejezni végre a Dragon Age-et, illetve az Outland-et, ami egy live arcade-es játék, és amire azt ha jól emlékszem, akkor Warhawk is írt róla már pár sort, illetve pár szót, meg pár bekezdést. Hogy képzeljetek el egy olyan játékot, amikor a Castlevania-t, a Metroidot, az Ikarugát és ezeket a klasszikus ilyen run and gun stílusú játékokat így összevegyítik, és alkotnak belőle egy olyan masszát, ami gyakorlatilag úgy néz ki, mint a régi Amigás C60-es időkben készült Antiriát, csak egy újabb verzióban, illetve egy modern köntösben. Egy baromi szép és látványos őserdőben, illetve mindenféle ilyen óriási mélységben, kazamatákban játszoló játékot képzeljetek el, ami gyakorlatilag a Metroidnak ez a Sequence Gamingre épít. Van egy karakter, aki különböző képességekhez jut hozzá, és ezáltal a járja be az egész világot, úgyhogy megmentse a... Hát ne, Ercegnőt nem, igazából magát a világot kell megmenteni. Itt a játéknak a mechanikája igazából azért érdekes, mert a pirosra és a kékre épít, erre a két színre, és ezekből alakítottak ki a fejlesztők mindenféle ilyen logikai, illetve ügyességi buktatókat és feladványokat, nem beszélve arról, hogy az ilyen sequence breaking mozzanatok a Metroidból és a Castlevaniából benne vannak a bejárt, úgyhogy próbáljátok ki, nagyon-nagyon izgalmas. El is felejtettem, ez is probléma. Rohadt sok a letölthető minőségi játék. Korábban nem volt ennyi. Tehát ha megnézed azt, hogy idén mi jött ki, akár csak nyáron vagy tavasszal, letölthető cuccokból, ha egy csomó a 8-9 pontos játékok. Állítom, hogyha lehet, hogy majd évvégén meg is csináljuk, hogy amit teszteltünk letölthetőből, és amit teszteltünk retailből, lemezesből, melyiknek több az átlaga. Élek a gyanúperrel, hogy a letölthető fog győzni. Nagyon minőségi játékok jöttek ki. Így van, és ezekkel ugyanakkor ugyanúgy kell játszani, mint egy dobozos címmel, és gyakran olyan tartalom, vagy annyi olyan játékórák vannak-e mögött a letölthető címek mögött, hogy az ember nem hiszi el, hogy még mindig tart, és gyakran azon kívül, hogy esetleg a grafika mennyisége, vagy a pályák mérete, vagy nem tudom, tehát maga a játéknak, a világának a mérete nem olyan, mint egy triplás dobozos címé. Hát itt is nagyon hosszú és nagyon jó pofa címek vannak. És hát ugye Sting előbb mondta a backlogot, én így bele sem merek gondolni, hogy így mit hagyok magam után csak erre az évre, és bele sem merek gondolni abba, hogy a tavalyi év backlogja bontatlanul innen-onnan megvásárolt játékok még ott állnak a polcon. Hát kemény időszak lesz a következő. Majd megvárd a generációváltást, aztán ott úgyis belassulnak kicsit a dolga. Ha mindenki kibeszélte magát a kurens élményeiről, akkor vágjunk neki a friss történéseknek. Amiből azért annyira nem volt. Lehet, hogy így elkapattuk magunkat, meg pont úgy vagyunk itt Stingert kivéve, akik itt kim voltunk Gamescomon, és ott azért az embert érte egy jelentős ütés. Tehát 3-4 nap alatt túl sok játékot láttunk. És ehhez képest a TGS az úgy valahogy, mintha nem lett volna annyira. Nem tudom, lehet van benne valami abban, amit mondasz, de ha levesszük ezeket a TGS előtti dolgokat, ezt a Nintendo-s konferenciát például, hát én nem nagyon emlékszem olyan TGS-re az elmúlt pár évből, ahol ne lett volna egy-két azért nagyobb hangsúlyú bejelentés. Most meg átgondolva a dolgokat, a Vitáról szólt az egész TGS, de ott is főleg olyan dolgokról, amiket már tudtunk, vagy amik kisebb újdonságnak számítottak, és ezen kívül hát komoly új bejelentés semmi nem volt. Nekem semmi olyan, ami ugye az európai játékost annyira megmozgatta volna, vagy a nyugati játékost annyira megmozgatta volna. Ugye gondoltam, hogy a Nintendo-val kezdjük, de kezdjük a Vitával, menjünk kicsit időrendi sorrendbe visszafelé. Ugye Vitával kapcsolatban volt egy japán premier időpont bejelentés, ami december 16. Nem is kell tudnunk napra pontosan, mert számunkra egyelőre érdektelen. Tehát nem tartom való, meglátjuk, lehet, hogy még úgymond beimportálunk egy Vitát csak a vicc kedvéért decemberben, de Isten igazából akkor szeretünk hardware-ről írni, amikor te és bárki, aki hallgat vagy olvas minket, megveheti. Ez pedig decemberben még nem lesz így. Másrészt a játékok is egyanítatóan japánok lesznek, tehát az nem annyira a mi pályánk. Kiderült róla az, hogy milyen lesz az akku ideje, ami hát számíthatóan alacsony. Tehát valahol egy ilyen 3 és 5 óra körüli idő, hogyha játszol vele, ami annyira nem sok. Mackó ráncolja a homlokát. Többre számítottál? Nem, sőt, én megmondom őszintén, szerintem kevesebb lesz ez, mint amit itt mondanak. Hát nem akarok vészmadár lenni, de így az utóbbi idők mobiltelefóniáját és ezeket a smartphone-okat. Ugye hát hasonló teljesítményen mozognak, a Vita egy picit specifikusabb hardware, abból is eléggé a high-tech kategória. Hát valahogy ez az akkumulátor fejlesztések, ezek úgy nem követték azt az ugrást, amit itt ezek a mobileszközök az utóbbi időben prezentáltak, és hát én nagyon félek tőle, hogy itt mondjuk egy-egy durvább játék, mert lehet, hogy egy ilyen 2D-s, árkádos, valamilyen egyszerűbb játék alatt esetleg kevésbé lesz leterhelve a gép, és mondjuk ezt a 5 órát le tudod vele nyomni, de ezt kötve hiszem, hogy egy Uncharted-del 5 órát fog elmenni a gép, de hát meglátjuk, tényleg nem akarok vészmadárkodni, én igazából nagyon szeretném már azt a fejlődést látni itt a mobileszközöknek a hardware hátterében, hogy mikor jönnek azok az akkumulátorok, amikor ezek az állomások és akár az okostelefonok, akár a handheld gépek nem egy 3 órás buszútra, vagy egy 4 órás vonatútra lesznek méretezve, hanem tényleg, ahogy annak idején mondjuk a Gameboyt, vagy akár még az első DS-eket is feltöltötted egyszer, és mondjuk egy egész hétvégén keresztül tudtál vele játszani, vagy el tudtad vinni a nyaralásra, úgyhogy nem kellett a töltőt magaddal vinni éppenséggel. Hát ezeknél a mobileszközöknél, ezeknél már a 3DS-nél is nálam hatalmas nagy csalódás az, hogy az ember nem tud vele annyit nem tud vele úgy játszani, hogy igazán mobilnak érezhesse magát. Sőt, ugye nem tudom a Vitánál pontosan milyen dolgok lesznek, de ugye sleep funkciókban is kommunikálnak ezek a gépek, berendezések egymással. Hát a 3DS-t is, hogyha sleep módban viszem magammal a városba, 2 naponta kell tölteni. Gyakorlatilag, ha nem nézek rá, akkor lemerül az aksi és az előtte lévő dolgaim, hát mondjuk, hogy elvesznek. Tehát ez azért a handheld, vagy mondjuk nem handheld, portable játékok és játékgépek esetében én szeretném azt, hogy ezek kitartsanak, és ne attól kelljen félnem, hogy másfél óra játék után esetleg már az aksi felét már lezabáltam. Igen, valamit valamiért. Tehát, ha megnézed a Vita játékokat, tehát egy csomó TGS-et, jó pár gameplay videót raktunk ki ebből, meg abból, meg amabból, vitás játékokból, és ha megnézed akár a Resistance-et, akár az Uncharted-ot, hát akár sok minden mást, ezek baromi jó kinéző játékok. Hát nem PlayStation 3, de hát a közelben, ott van a szomszédjában. Úgyhogy én azt mondom, hogy persze, és én értem is, sőt azt mondom, hogy igen, támogatom, hogy ez egy probléma, és ez egy megoldandó probléma, de a Vitát továbbra is egyébként egy... Adósok vagyunk egy hosszabb, én vagyok konkrétan adós egy hosszabb cikkel róla, amit közeljövőben fogtok is olvasni. Talán én láttam, meg én fogtam a kezembe a legtöbbet azt a gépet. Remek, remek szerkezetnek tartom, még ezzel a 3-5 órával együtt is. És a beszélgetésünk valószínűleg el fog menni egy olyan irányba, miután kicsit beszéltünk a Nintendo-s konferenciáról, hogy egyre inkább felvetődik az, hogy mi lesz ezekkel a dedikált zsebkonzolokkal. Hogy komoly fenyegetés érződik, vagy komoly fenyegetést vélnek sokan látni a mobiltelefonok frontjáról, miszerint a 3DS viszonylag gyenge piaci teljesítményét, azt nagyon sokan annak tudják be, hogy a modern mobileszközök, modern mobiltelefonok egész egyszerűen nyújtják azt a szórakozási faktort, amit egyébként egy zsebkonzoltól elvárnál. Ergo, minek vegyél zsebkonzolt, minek vegyél rá drága játékot, amikor ott van egy iPhone, sőt, most már nem csak iPhone, hanem egy olcsó androidos telefon, ami szintén tud játékokat, iszonyatos mennyiségű játékot lehet letölteni, ugye 1, 2, 3, 4, 5 dollárért. Én megmondom őszintén, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Ugye ennél a Vitánál általában az szokott felmerülni, hogy hát az iPhone játékok azok a 1 perc, 2 perces szórakozást nyújtják, míg a 3DS, PSP és a Vita játékok pedig a nagy konzolos élményt próbálják meg valahogy egyre inkább közelíteni. Hát ez a PSP óta talán nyilvánvaló, hogy a PSP-n is próbáltak ezeket a nagy konzolos szemléletet átportolni ezekre a kézi hordozható berendezésekre. Én mégis úgy vagyok vele, hogy én akkor nyúlok legtöbbször a DS-hez, vagy akkor nyúltam annak idején nagyon sokszor a PSP-hez, hogyha valami mélyebb, tartalmasabb dologra vágytam, és ez alatt nem azt kell érteni, hogy egy PS2 színvonalú grafikát akartam látni a kézi konzolon, hanem egy olyan RPG-t mondjuk, vagy egy olyan kalandjátékot, vagy egy olyan ilyen kalandos jellegű cuccot, aminek azért van nagy szavatossága, mert el lehet benne mélyedni, el lehet benne a kis bizbaszokat gyűjtögetni, Pokémon szindróma például. Ami tipikusan jó kézi konzolos cucc, lehet, hogy tévén nem is játszanék soha Pokémonnal, de annak idején nagyon is emlékszem, hogy sokat játszottam Game Boy Advance-en is vele, meg még az első Game Boy, mert így ilyen szöszölősen lehet benne elmélyülni, és én a handheldtől ezeket a szöszölős élményeket várom, amikor így a kis apró világba, mikrovilágba belemerülhetek, és szerintem a különféle mobil eszközökön még egy ilyen játékot sem láttam, jó, nyilván vannak olyanok, amivel így tényleg napokat, heteket el lehet tölteni, de szerintem ebben még mindig a DS, a 3DS és a PS hordozható gépek a nyerők. Professor Laytonban is például teljesen jól el tudok merülni, és egyszerűen ha kézi konzolon van játékra igényem, akkor nem is biztos, hogy ezeket a flash játék elvű ilyen percnyi szórakozásokra vágyom, hanem tényleg ezekre a kis búvárkodásokra. Ez rendben van, de az te vagy. Meg én is így vagyok vele, de az én vagyok. Mi per definíció nem hardcore gamerek vagyunk. Mások az igényeink. És itt nem rólunk van szó, mert hát nekem nincs is olyan telefonom, nekem van egy úgymond okos telefonnak nevezhető telefonom, ami egy kvázi biznisz telefon, és arra is használom, tehát én azon nem játszom. Van, vettem rá 300 forintért valami körös stratégiát, még amikor a gyereket vártuk, hogy előbújjon, és sokat kellett orvosnál ülni, és akkor mobiltelefon jó kéznél volt azokra 40 percekre, amíg a vizsgálatot kivártam. De nem is nagyon van igény. Tudom, hogy vannak. Tehát én a nagy sztárokat ismerem meg, hát játszottam az Angry Birds-el meg ezekkel, de ezeket nem tartom olyan túlságosan. Látom benne, hogy a nép mit szeret benne, de olyan szempontból nagyon túlértékeltnek tartom őket, és kicsit a gyártóik számára veszedelmesnek, hogy vannak ezek a felhypolt mobil játékgyártók, például ez a Rovio, aki az Angry Birds-ot csinálja. Különösen ezeknek egy játékuk van. Tehát tudom, hogy van Seasons, meg kutyafasza folytatás belőle, de ezeknek egy játékuk van, ez az Angry Birds. Kicsit talán múltkor beszélgettünk róla, kicsit a Facebookos dolgokkal is így vagyok, hogy ott is olyan cégeket hypolnak föl, akiknek tulajdonképpen, hát szó szerint nem egy játékuk van, de egy típusú játékuk van. Facebookon is egy típusú játék van, ezek a baszakodós, építős. Hát jó, tudom, hogy van többféle, a Farm akár, meg a City akár, meg a stb. Tehát ezek a management játékok, ezek mennek igazán. Nem nagyon látsz más, tudom, hogy vannak más játékok, de ezek a sikeres játékok. Ha megnézed a népszerű Facebook játékok listáját, az összes valamilyen menedzselős játék. És nekem ebbe a nagyon casual mobilos, illetve Facebookos játékvilággal nekem ez a bajom. Hogy egy típusú élményt kínál gyakorlatilag, de úgy tűnik, hogy aki tényleg casual gamer, és igazán casual gamer, és nem óhajt plusz pénzt kiadni sokat erre a hobbira, vagy ingyen akarja, vagy nagyon olcsón, annak ez tökéletesen megfelel. És én szerintem a Nintendo-t fenyegeti leginkább ez a veszély. Mert a PSP meg a Sony-nak a dolgai, Sony az inkább egy ilyen hardcore gamer cég. És a PSP-t is szerintem inkább a hardcore gamerek vették, és javarészt tették tönkre a kalózkodással. De a DS-t azt nem. A DS-nek pont az volt a nagy piaci robbantása, hogy ezt a casual réteget megszólította. És a Brain Age-el, a Nintendogs-zal ezek a casual emberek vették meg, és ezek a casual emberek egész egyszerűen átszoktak a mobiltelefonokra. Úgyhogy konkrétan cikkek jelentek meg arról most, nem nálunk, hanem különféle külföldi lapokban, hogy most a Nintendónak vége és a PS Vita az csőd lesz, mert hogy ezek a játékosok már nem fogják megvenni. Én ezzel nem értek egyet, ugyanakkor látom, hogy nem. Tehát lehet, hogy a Vitából már nem fog elmenni 70 millió, az új, a 3DS-ből meg nem fog elmenni 120 millió, vagy mit tudom én mennyi. Szóval szerintem itt változások lesznek, és ez nem azt jelenti, hogy most nem kell Vitát venni, meg nem kell 3DS-t venni, mert kell, mert mi hardcore gamerek vagyunk, és akik hallgatnak minket, meg olvasnak minket, tehát ők is hardcore gamernek számító emberek. De a változás az elég gyors volt. két éve meg nem mondtad volna, hogy ez lesz. Vagy három éve. De hát sok ilyen változás van. És hát, hogy gyors volt ez a változás, az szerintem jól látható azon is, amit a Nintendo csinál épp. Pár hete vagy egy-két hónapja még csak pletyka volt, hogy mit terveznek a 3DS kapcsán. Ebből az első dolog nevesen a második analógkar az már valóság lett. Egy olyan addon formájában, ami mindenki csak pislogott, hogy ezt tényleg komolyan gondolják. Hát borzalmasan néz ki. Mondjuk nyilván egy ilyen handheld addont, ami egy plusz analóg kartra rá gépre, nyilván nehéz úgy megcsinálni, hogy arra ránéz, és azt mondja, hogy na, ez kell nekem, mert ez egy nagyon tuti dolog, de azért mégis, amit most megcsináltak, hát az nem mindennapos. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy annak idején az első Game Boyhoz, a Game Boy Advance-hez is voltak ilyen nagyon hülyén kinéző dolgok, például a világító ilyen worm light, meg mindenféle ilyen lámpa kiegészítők, meg nagyítók, meg magnifying glass, és emlékszem, a Game Gear-re is volt egy ilyen drabális nagy nagyító, ami valamennyire felnagyította a képet, hát azok is eszméletlen hülyén néztek ki, és mondjuk a háttérvilágítást is ezzel a Game Boy Advance-es ilyen külső lámpákkal, abból is volt talán hivatalos kiegészítő, meg matkeces, tehát mindenféle változat, és ezek mind nagyon szarul néznek ki, és hát végül is a gépnek a hiányosságait próbálják így utólag pótolni, de hát ugye a GBA-nál is jött az SP, amiben már volt beépített háttérvilágítás. Én megkockáztatom, hogy a 3DSi, vagy a 3DS Lite-nál esetleg már ott lesz a gépben ez a kiegészítő. Nem, hát az teljesen nyilvánvaló, hogy lesz új gépemben, ez alapból benne lesz. Inkább csak az az érdekes, hogy tényleg az érződik a Nintendónak mostanában szinte minden lépésén, meg minden pletykán, ami érkezik velük kapcsolatban, és többé-kevésbé igaznak tűnnek azok alapján, amik tényleg bekövetkeznek. Tehát hogy az érződik, hogy kicsit talán ők se tudják, hogy hogyan vegyék fel a ritmus, vagy hogyan reagáljanak erre a mobilos fejlődésre. A riasztó inkább az, hogyha ugye ott egy francia oldaltól kijött egy csomó pletyka a 3DS-sel, meg a Wii-vel kapcsolatban, hogy oké, akkor az első igaz volt, akkor többi is igaz. Az igaz riasztó, ami utána jött, azok még keményebbek voltak. A gép megjelenése után is itt a 3DS-ről beszélünk. Fél évvel kiadni egy második analógos hivatalos kiegészítőt, amire őszintén szóval fogalma sincs, hogy miért van szükség. Azért van szükség, amikor kipróbáltuk a Peace Walkert, akkor láttuk, hogy, vagy nem Peace Walkert, bocsánat, a Snake Eater 3D-t, akkor láttuk, hogy hát már csak a koncepció is üvölt a második analógkarért. Nézd, a DS megvolt Metal Gear Solid játék nélkül, 3DS is meg lett volna Metal Gear Solid játék nélkül, a DS megvolt analógkarok nélkül, a 3DS is meg lenne egy analógkarral. Ez egy dolog. A másik dolog az, hogyha az igaz, hogy a 3D mint koncepció mögül kihátrálnak, az kérlek, az kemény. Tehát kijössz valamivel, és azt mondod, hogy ez a, elnézést kérek az angol szóért, selling point, mondjatok rá egy magyar szót, a dolog, amiért megvásárold, ezt reklámozzuk, ezzel adjuk el, vagy ezzel próbáljuk eladni, és utána rá pár hónappal elkezded azt mondani, hogy ez annyira nem is fontos, és kijössz rá, Isten tudja mennyi idővel, az én tippem szerint egy évvel, jövő tavasszal, egy olyan géppel, amivel úgy bővíted a funkcionalitását, hogy az előző gépedet gyakorlatilag, aki megvette, azt köszönöm szépen, jó fejek voltatok, a pénzeteket eltettük, és most vegyétek meg ezt a kiegészítőt, amiben külön elem kell, meg ilyen őrültségek, és akkora, mint még egyszer a konzol, nem tudom. Az ilyen tankönyvi eset, majd a 10 vagy 15 év múlva az akkori videójáték újságírók majd az ilyen különféle hülye feature-eikbe, amikor már nem jut eszükbe semmi, miről írjanak, és a videójáték történelem legbizarabb fordulatairól írnak majd összesítő cikkeket, akkor azt még beveszik valahova az első három közé. Igen, meg hát beszéltük már arról is, hogy maga ez a 3D, ez a szemüveg nélküli 3D iszonyatosan nehezen reklámozható, mert a reklámban nyilván nem látod, hogy ez teljesen 3D, hogy megnézze egy Nintendo 3DS reklámot itthon, és lehet látni a tévében, ha nem is magyar csatornákon, mindenhol ki van írva, hogy a 3D-t az csak tényleges játék során látod, a reklámban nem, mert ugye az csak a szemeddel látod, a tévé képernyőjén keresztül nem, és könnyen lehet, hogy a Nintendo pont ebbe bukott bele, hogy egyszerűen a fő funkciójával nem tudja eladni a gépet, mert a vásárló számára nem jön át egyértelműen, hogy ez miről is szól. És egyébként erről eszembe is jutott, ma olvastam egy headline-t, egy szalag címet, csak épp, hogy átfutott, nem tudom a tartalom mi mögötte pontosan, de mint arról szólt volna, hogy egy felmérés szerint a 3D-s tulajdonosok egyharmada az teljesen érdektelen a 3D témában. Tehát nem érdekli ez a funkció a gépen. Igazából lehet, hogy ezzel a szemüveg nélküli 3D-vel egy kicsit megelőzték a korukat a Nintendo-ék, ugyanis ha ezt mondjuk a mobileszközök piacán egy fél évvel előbb vagy egy évvel előbb jön ki, és ugye már most a prémium okostelefonok már tudják ezt a szemüveg nélküli 3D-t, tehát hogyha ez olyan közegbe terjed el, ami nem egy handheld piac, hanem mondjuk egy mobiltelefon piac, vagy később esetleg megjelenik tableteknél, tévéknél, szemüveg nélküli 3D-s utána ők megvalósítják az első olyan videójáték konzolt, amihez szintén nem kell szemüveg, és hordozhatod, és 3D-t tud, akkor lehet, hogy egy sokkal elfogadottabb dolog, egy sokkal jobban közismert dolog lesz az, hogy játszol, és nem kell hozzá szemüveg, és a kezedben van. Így viszont, hogy mondjuk a mobiltelefonokat megelőzték, ők voltak a pionírok, ugye nincs meg az az áttörés, hogy így az ember el tudja képzelni, hogy milyen is az a szemüveg nélküli 3D. Mondjuk a pornép, meg az általános, vagy az átlag ember, az egyébként se fog egyelőre ilyen prémium mobiltelefont és tabletet a kezébe fogni, de ha ez egy ilyen elterjedt dolog lett volna már, és úgy jönnek ki ezzel a lépéssel elsőként, ami persze egyébként tök hülyeség, mert akkor mások lépték volna meg azt, hogy kijönnek az első 3D-s kézikonzola, akkor szerintem másabb lenne a helyzet. Így ők ezzel nem fogják tudni beletörni a köztudatba, vagy beleverni a köztudatba, hogy milyen is az, hogy szemüveg nélkül egy kis képernyő játszol, és 3D-s a képernyő. Két dolog. A Ridley Scott mondja a Blade Runnerről készült háromórás dokumentumfilmben, Blade Runner készítéséről készült háromórás dokumentumfilmben, akkor azt mondják neki, hogy a Blade Runner megelőzte a korát. És azt mondja, így van, a Blade Runner megelőzte a korát, de ez nem jó dolog. Szerinte azt, hogy megelőzöd a korod, az legalább annyira rossz, mintha lemaradsz. És ez így van. A másik pedig, és ez már ilyen erősen személyes vélemény, szerintem a 3D az az újítás, amit senki nem kért. Én semmilyen tekintetben. Én a 3D-vel kapcsolatban továbbra sem érzem azt, hogy az emberek úgy mögötte lennének. Ha végignézek az ismeretségi körömön, és ezek, hogy is mondjam, azért általában a technológia iránt érdeklődő, tájékozott emberek. Vannak, akik már moziba direkt úgy mennek, hogy a 2D-s előadást keresik. Elegük van a 3D-ből. Őszintén szólva, én, aki aztán tényleg nagy buzia vagyok minden ilyen technológiai újításnak, és annak idején az Avatarra úgy cipeltem el a barátaimat, hogy srácok, ez itt az első igazi nagy 3D-s film, és itt az új forradalom kezdete. Kezdek én is így lenni vele. Nem, köszönöm szépen, láttam, jó, oké, igen, ott szemembe jön az űrhajó, meg mit tudom én mi, ennyi. Ahogy az előbb mondtad, ez vagy te, és ezek azok az ismerőseid, akik a technológia iránt érdeklődnek, és valószínű csalódtak is az új technológiai újításban, viszont nekem nagyon meglepő volt, így több ismerőssel is beszéltem, régi iskolatársakkal, stb. Ugye már most kezdenek viszonylag olcsón elérhetővé válni, mondjuk a 82-es képátmérőtől is fölfele az otthoni olyan HDTV-k, amikhez van egy szemüveg, két szemüveg, a sima TV-adást 3D-sítik, és mindenki odáig van érte meg vissza. Tehát azok, akik nem a techbuzi oldalról közelítik meg a dolgot, hanem a barátok köztre rácsodálkoznak, hogy úristen, ez milyen jó néz ki 3D-be. Ezek között én több olyan ismerőst is hallottam, vagy több olyan feedbacket hallottam, hogy egyszerűen odáig vannak érte meg vissza. És igazából mégiscsak ők azok, akik többen vannak. Tehát kíváncsi leszek, hogyha ténylegesen ez mondjuk így a háztartásokban is elterjed, hogy szemüveggel nézzük a tévét, ami szerintem se fog elterjedni, de hogy ez, ennek milyen hatása lesz, mert most egyelőre úgy veszem észre, hogy azok, akiknél ez újdonság, és már meg is engedhetjük magunknak, mert tényleg nem sokkal drágábbak, mint mondjuk egy pár éve, mikor LCD-re váltott ugye az ország egy része. Ez, szóval érdekes lesz. Szerintem ugorjunk előre majd, tehát ugorjunk előre 5 évet az időben, és akkor lesz érdemes ezeket a dolgokat taglalni. 5 év múlva tényleg, amit te is mondasz, hogy olyan széles rétegben elterjedhet ez a technológia, és ami még fontosabb, talán igazából ki is forhatja magát addigra, elhagyhatja a gyerekbetegségeit, valószínűleg ezt a szemüveges marhaságot ezt teljesen hátra fogjuk hagyni. Szerintem itt közülünk mindenki volt már, vagy mindenki nézett már olyan mozifilmet, amiben ezeket a szemüveget fel kellett venni. Kényelmetlen, nem biztos, hogy a te fejedre passzol, valaki frusztrált lesz tőle, van, aki nem látja, szemtengelyfeldülést okozhat, stb. Tehát ezek ilyen orvosi problémái is lehetnek. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy 5 év. Igen, tudod, csak persze 5 év, és egyetértek benne, elképzelhetőnek tartom, sőt, inkább tartom valószínűleg, hogy elterjed és marad, mint hogy eltűnjön. Még akkor is, ha még játék szempontból nézem, játék szempontból is vannak tök jó dolgok, vannak, amik nagyon jól néznek ki, vannak, amik kevésbé, például a Resistance 3-at még Kölnben láttam 3D-ben, ami eleve alacsonyabb felbontásban fut, és a 3D-nek köszönhetően még alacsonyabb felbontásban a szarul nézett ki, a Motorstorm az például úgy szerint tök jól néz ki, tehát vannak különbségek. Amit én látok, vagy én gondolok, egyrészt még visszacsatlakozva a mackóhoz, kizártnak tartom, hogy a Barátok közt 3D-ben jól nézzen ki. Tehát ki van csukva. Nem azt mondom, hogy jól néz ki, hanem el vannak tőle ájulva, hogy 3D-ben nézhetik a Barátok közt. Tehát ugye hát nem 3D-s eredetileg, hanem ez a TV-nek az upscale funkció, 3D-scale. Igen, hogy 1902-ben a Marika is el volt ájulva, amikor a vonat kibetolatott a képernyő, mármint a vásznon. Az első mozifilmekben, és onnan is kellett még 20-30 év, ameddig lettek tisztességes filmek. Nem erről beszélek. Én inkább arról beszélek, és ez szerintem érinti erősen, és ez a Nintendo-t most erősen fogja érinteni, és szerintem bárkit erősen érint, aki a 3D-s vonalon utazik, hogy köszönhetően annak, hogy egyébként gazdasági válság van még mindig, és már jó ideje, és még úgy néz ki, hogy lesz is egy darabig. Ezek a technológiák nagyon lassan terjednek. Élő példa a Blu-ray. Ha összehasonlítod a Blu-ray elterjedését a DVD-vel, a PlayStation 2-ben DVD volt, kijött DVD-vel, mikor? 2000-ben. Amikor a DVD úgy elkezdett jobban neki lendülni. 2000-ben már azért voltak DVD-filmek, voltak sikeres DVD-filmek. A generáció vége az, hogy 2005-2006 környékén volt, akkor már elképzelhetetlen volt, hogy te VHS-en néz bármit is. Egyikünk sem nézett, gondolom. Nézett valaki 2005-2006 környékén? Mackó nézte a régi pornó kollekcióját, azt mondja. Nem. Viccelek természetesen. Már DVD nézte a pornó kollekcióját. Aviban. Na, de... összehasonlítod, oké, most ha konkrétan generációt nézed, időben nagyjából ott állunk, ahol. Elképzelhetetlen, hogy te DVD-t nézzél? Hát dehogy. Az emberek még inkább DVD-t néznek. A DVD nem tűnt el. Ennek azért megvan az a háttere is, hogy a DVD egy jó tévén, egy jó DVD lejátszóval még mindig jól néz ki. Tehát az emberek nagy része azért nem akkora ugrás, persze nagy ugrás technológiailag, mit tudom én, 4-szer annyi, vagy több, sokszor annyi pixelről van szó, meg le lehet írni, hogy mennyivel jobb a Full HD, de azért a VHS után a DVD egy olyan minőségi ugrás volt, hogy az ember nem hitt a szemének, hogy lehet ilyen szép, plasztikus és éles a kép. Ma meg, ha egy DVD-t, egy jó minőségű DVD lejátszóval az LCD TV-den megnézel, hát abból a pontból, ahol a filmet nézed a kanapéból, már nem biztos, hogy minden részletnél meg tudod állapítani, hogy most ez egy DVD felskálázva 1080p-re, vagy egy natív 1080p mozifilm. Egyetértek, és ugyanezt az analógiát húzom rá a 3D-re is. Nem azt mondom, hogy a 2D és a 3D között nem látható a különbség, mert látható a különbség, de hogy az embereknek megfelel a DVD még, aki teljesen normális 2D-s megjelenítő is megfelel, hiszen ismét tévét kéne cserélni. ahogy ugye a DVD Blu-ray esetében is egy nagy hátrány volt, hogy tévét kellett cserélni. Az, hogy a Blu-ray-ből kihozd a maximumot, 2006 környékén komoly befektetést kellett tenni, hiszen 1080p-s tévé az akkoriban még kvázi csúcstechnológiának számított. Nem is kvázi, akkor az még csúcstechnológiának számított. Én nem is engedhettem meg magamnak, a mai napig egy 720p-s tévét használok játékra, és akár filmnézésre is, amit akkor vettem 2006-ban, mert 1080p-s tévék annyira drágák voltak, hogy nem tudtam őket megfizetni. A 720p-st is alig. És most is ugyanez van. Nagyon-nagyon lassan látom az átállást. A Stingernek adok igazat ilyen szempontból, hogy ez egy lehet, hogy még egy generációs, szinte generációs távolságban vagyunk attól, hogy azt mondjam, hogy a 3D az egy elterjedt és elfogadott dolog. És itt kanyarodok vissza, elég távolra kerültünk a 3DS-től, hogy a Nintendo, ha ezt mainstream technológiának szánt, akkor nagyon-nagyon-nagyon korán jött ki vele. Nem egy évvel korábban, nem két évvel korábban, nem lehet, hogy 5 évvel korábban jött ki vele, mint ahogy ki kellett volna jönnie. Csak ugye ott van a technológiai tech rész, vagy nem tudom, hogy szokták mondani, a verseny, hogyha ezt ők most nem lépik meg, és a mobiloknál ez elterjed, akkor ezt más lépte volna meg. Tehát ez egy olyan dolog, ugye itt az Avatar után, hát ebben nem menjünk még egyszer bele ebbe a körbe, de ugye ami elérhető közelségbe, elérhető olcsóságba és megvalósíthatósági fázisba jut technológiai oldalról, azt valaki meg fogja lépni. Szerintem semmit nem vesztettek volna vele, hogyha egy évet még várnak, legalább eszükbe jut majd azt a második analógkart is rátenni a gépre. Hát mindesetre ezt kíváncsian várjuk, hogy mi lesz belőle. Mi lesz belőle. Én Nintendo konzolnál, vagy kézi konzolnál mindig úgy voltam, hogy megvártam a másodikat. Minden esetben. Tehát nekem nincs eredeti Game Boy Advance-em, hanem már SP-n van. Utána aztán van két SP-n, meg van egy mikrom. Mikro az Isten egyébként. Valaha készült legjobb kézi konzol a mikro. Az egyetlen zsebkonzol. De tényleg ilyen, vagy egyetlen. De szerintem már beszéltünk róla, de nem árt elmondani mindig, hogy a mikro az mennyire cool. DS-ből nem normál DS-en van, hanem Lite-om. A mai napig nem is cseréltem másra, nekem az teljesen jó. 3DS-ből sem az eredeti 3DS-em lesz, hanem majd a két analógus. PSP-ből viszont érdekes módon az ezres van, és a mai napig az van, és Vitából is valószínűleg első generációs lesz, és ha csak nagy változás nem lesz, akkor azt fogom használni. Kanyarodjunk vissza a TGS-re. Tényleg nagyon kevés új bejelentés volt. Volt pár Square Enix-es bejelentés, például volt Vitára, de ezek tényleg lehetett őket látni nálunk, ezek a kisebb címek, úgymond kisebb címek. Volt viszont egy nagy Square Enix-es bejelentés, és egy nagy Capcom-os bejelentés. Mind a kettő a Nintendo-t érintette. A Square Enix-es bejelentés az ugye a Dragon Quest 10 volt, Wii-re, illetve Wii U-ra. A Capcom-os bejelentés pedig a Monster Hunter 4 volt, ami nagy meglepetésre 3DS-re fog jönni, nem pedig hát vagy Vitára, vagy PS3-ra, vagy valami olyasmire, amire az emberek gondolták volna. Ez az első, nem is az első olyan eset, az egyik olyan ritka eset, amikor azt lehet gondolni, hogy Nintendo telepakolt egy nagy kalapot pénzzel, és odatolta a Capcomnak. Igen, volt is egy olyan Sony nyilatkozata arra a kérdésre, hogy miért a Nintendo gépre lesz az új Monster Hunter, hogy hát kérdezzék meg a Nintendo-t, hogy miért arra lesz. Érdekes, hogy ilyen vándorlásnak indult a sorozat, ami ugye PSP-n lett sikeres, tehát Sony platformon, ahhoz képest a Monster Hunter 3V-n már nem folyott annyira jól, mint PSP-n, miközben a PSP-re kiadott további részek, vagy bővített részek, azok továbbra is jól folytak. Kíváncsi leszek, hogy azután a 3DS-en mit tud mutatni a sorozat, mert ha úgymond hiába időzőesen lépi meg ezt a Nintendo, akkor hát jóval kevesebbet fog érni ez az egész, mint ők sejthetik. A Dragon Quest is meglepetés, leginkább azért, mert online játék lesz. Konkrétan a címében is benne van, hogy online, kvázi MMO-ra számíthatunk. Ami megint csak furcsa, hogy ez Wii lesz. Tehát a Wii az utolsó platform, ami egy online játéknál az eszedbe jutna. Pláne egy MMO-nál. Hogy később lesz Wii U-ra is, az oké, egyelőre még annyit tudunk róla, hogy lesz. Jövőre lesz Wii-re. pont ma lehetett belőle látni a Direct Feed trailert, ahol már tisztességesen, igaz, nagyon sok cégével, de bemutatták, hogy hogyan fog kinézni az a játék, és nem néz ki rosszul egyébként, de megdöbbentő volt, hogy az Wii-re jön. Azt, pontosabban nem volt az, hogy megdöbbentő, hogy Wii-re jön, hanem hogy online is Wii-re jön, mert a sejtettük, tudtuk, hogy Wii-re fog jönni, hiszen ez egy bejelentett játék, a Dragon Quest 10. 2008-ban bejelentett játék, tehát tudtunk róla. Az is érdekes, hogy most jön. Tehát ez annyira az életciklusnak a vége, bár ez nem feltétlenül idegen a Dragon Quest játékoktól, hogy egy gép életciklusának a végén, az viszont idegen tőlük, hogy úgy jönnek ki, hogy a Wii már úgy van az életciklusának a végén, hogy eladások tekintetében is a végén van. Amikor a Dragon Quest 8 kijött PS2-re, a PS2 még egy teljesen viábilis, futó, komoly eladásokat produkáló platform volt, a Wii pedig már nem az. Úgyhogy ilyen Nintendo-s fronton két érdekes, vajon hogyan fog fogyni cím is, nagy cím is belet jelentve. Meg hát egy ilyen MMO jellegű címnek nyilván nagyobbak a fejlesztési költségei is, és ezért különösen fura, hogy az életciklus végén jön, mert azért hosszú távon kell megtermelni azt a pénzt, hogy ez is egy havidíjas játék lesz, és hát egy kifutó platformon MMO jellegű játékot indítani, hát cseppet sem nevezhető megszokott lépésnek, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy mi fog ebből az egészből kisülni. Japánban jó eséllyel sikeres lesz, kérdés, hogy ez elég önmagában ahhoz, hogy végül ez egy megérős bizniszt legyen a Square Enix számára. És teszi ezt a Square Enix úgy, hogy minden idők egyik legnagyobb MMO bukásából, ugye a Final Fantasy 14-ből lép át ebbe a játékba, ami a mai napig nincs gatyába rázva. Most jönnek hírek arról, hogy újabb content pacsokkal és nagyon komoly játékmenetbeli változásokkal megpróbálják azt a játékot helyre rázni, amit sokan azt mondták, hogy helyre rázhatatlan, és hát egy pár hete egy magyar elektronikai nagyáruházban 1999 forintért futottam bele a Final Fantasy 14-be, ami nem azt mondom, hogy mert a magyar elektronikai nagyáruház ennyiért kínálta, most ez a bukás, de jól mutatja azt, hogy ez a játék az nagyon nem találta meg a közönségét. Kicsit egy pillanatra vágyat éreztem arra, hogy megvegyem. Ennyiért. És így ingyen lehet vele még mai napig játszani, nincs havidíj. Szar. Nem hallottátok, Mackó azt mondta, hogy megveszi. Én is elgondolkodtam, hogy megveszem, aztán rájöttem, hogy nem veszem meg, mert amit olvastam róla, az akkor inkább visszamegyek a World of Warcraft heroin világába, tudod, ha MMO-t akarok. Nem. Vagy a World of Tanks, igen. Ez érdekes volt, a Gamescomon annyira nem beszélgetünk, talán egy ilyen fél, nem is fél, bár mondatot megér. Gamescomon külön csarnok volt ezeknek a free-to-play játékoknak, ami azért korábban nem volt. Látszik, hogy ezeknek a népszerűsége azért szintén egy változás a játékiparban. Külön csarnok volt nekik, ahol csak ezek voltak, és pont a World of Tanks-nél, aminek most olvastam, hogy vannak olyan napjai, amikor 100 000-re játsszák egyszerre. Tehát, és komoly, rajongó bázise van annak a játéknak. Iszonyatosan nagy show volt ott, ugráló rajongók. Igen, Mackó mutatja, hogy csöcsök is voltak bőven. Tiltakozik, hogy minden ilyen mozdulatát elmondom, de muszáj, mert ez igazság, tényleg. Hát a képgalériánkban is a egyik kiemelt szerepet azt a World of Tanks-es lányok kapták. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy ami nem Facebook játék, hanem a free-to-play játékok. És minden hónapra jut egy bejelentés. Legutóbb ugye a PS3-on is elérhető This Universe Online ment át pár napja, egy hete free-to-play-be, annyira, hogy a játék is ingyen letölthető. Én ki fogom próbálni. Ha lesz annyi hely a Winchesteremen, mint a PlayStation 3-as Winchesteremen, le fogom tölteni, vagy ha nem, hát akkor letöltöm PC-re, és megnézem, mert ingyen érdekel, fizetősen nem érdekel, ingyen érdekel. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz vele. Volt-e a TGS-en valami, ami valakit személyesen megragadott? Fölsikoltott, hogy ez aztán... nekem volt az, vártuk a Resident Evil 6 trélert. Így, hogy na most, akkor most már biztos, és akkor kijött a fake trailer, amiről nagyon ügyesen megállapítottuk, még mielőtt sokan bedöltek neki egyébként, és kirakták. Nem? De hát ne hozzánk is linkelték a dudék, és nem hibáztatom őket, hiszen mindenki várta. Egy darab fake trailer volt belőle, szóval Resident Evil 6 az egyelőre nem. Nem, egyébként nagyon belelovaltuk magunkat ebbe a Resident Evil 6 TGS bejelentésbe, annyira pletykálták, aztán fölöslegesen ültünk fel a hype vonatra, mert nem volt semmi, de átgondolva... Én nem ültem föl a hype vonatra, na erre várjál gombot. Engem nem érdekelt a Resident Evil 6. Hát az nem ugyanazt jelenti. Mindegy, a lényeg az, hogy átgondolva az egészet, ez érthető lépés a Capcomtól, ugye most 15 éves a franchise, és nagyon nyomnak mindent vele kapcsolatba. Most, ha még egy címet bedobtak volna a Revelations meg az Operation Raccoon City mellé, azzal szerintem csak gyengítették volna a várakozást a két játék iránt. Még akkor is, ha a kettő közül az egyik felé, na vajon melyik lehet, az nem olyan hatalmas az a várakozás. Operation Socom City. Nem volt... Nem volt annyira rossz. A mackóval ültünk benne a prezin, a csávó volt bénázott, nem volt hát egy ilyen zombis akciójáték, de annyira nem rossz. Annak ellenére, hogy ez a csávó az a világ legrosszabb előadója, ezt már így a többiek megállapították, én most láttam őt először, hát így kb. A gombokat nem találta a kontrolleren, de nem nézett ki tényleg olyan rosszul, és nekem az engine tetszik alatta, meg az a hangulat, látványvilág, amit úgy odapakol. Ez a valós meg... világítás. Ezért nem tudom, a Resident Evil 2 nekem ez egy kicsit ilyen cartoon jellegű. Van benne valamilyen kis render hátterek ellenére egy kis ilyen képregényes, mangás feelingje. Ez meg olyan valóságot próbálta imitálni, és úgy jól nézett ki szerintem. De hát maga a játék az olyan lövöldözés. Nem tudom, szerintem ott a leghülyében kinéző játék az Azuras Wrath volt. De úgy látom egyébként, így tesszük ki róla a videókat, így különösebben senkit nem érdekel, úgyhogy nem vagyok ezzel egyedül. Ilyen, pár ilyen szánalom komment jön mindig hozzá. De ez ilyen abszolút ostobán nézett ki. Ugye arról játékról mondják azt, hogy ilyen nem tudom hány istent, vagy nem tudom mit kell majd legyőzni, és mert mindjárt az első így négyszer akkora, mint a Föld, és ugye próbálja az ujjával eltaposni minket, hát ez volt a demo, amit láttunk. Ha ez az első boss, akkor milyen lesz a többi? A bolygók összeállnak egy még nagyobb boss, ez lesz a második, a harmadiknál már dimenziót vált, és akkor, de a hetedikig hogy tudják ezt fokozni, ha már mindjárt az első boss bazd meg, akkor, ahogy így az ujjával így hangyaként nyom el minket a Földön. Visszafejlődés lesz. Mármint úgy, hogy ez a legelső, a legnagyobb, és a végén már egy ilyen hany molekulával küzdesz. Ja, lehet. Nem tudom. Marhára nem érdekel. Őszintén szólva ez az idei Capcom kínálat annyira nem mozgatott meg minket, hogy így... Még szerintem nekem egy órásnak tűntem. Lehet, hogy egy órás is volt. Egy órás volt azért. Benn ültünk ott, mint a jó gyerekek, és röhögtünk, igen, volt ott egy angol csávó, és röhögtünk mindenen. Fáradtak voltunk, meg bunkók is vagyunk, úgyhogy... Viszont a végén kaptunk Street Fighter-es tornazsákot, amit nem sorsoltunk ki, mert azt Oldennek hoztuk el. Mindegy. De még mindig van két jó nagy adagot nálam a szobám sarkában, ami majd még itt a karácsonykor. Hát akkor karácsonykor. Mert jól végül is olyan cuccokhoz csatolható dolgok ezek, amik karácsonykor is aktuálisak lesznek, sőt, még meg nem jelenő játékokhoz kapcsolódó apróságok, de azért lehet hegyezni majd a füleket meg a kommentelő ujjakat, mert lesznek még itt érdekességek. És hát tök jó volt, hogy az első ilyen nagyobb Gamescom-os nyereményjáték talán ez a magazinos volt, egész nagy érdeklődés volt rá, úgyhogy örültünk is neki, hogy végül sikerült egy olyan pontot találni, amivel így ilyen nagy érdeklődést váltottunk. Én reméljük a többi ajándékcsomag, amiben póló, mondjuk a kulcstartó az annyira nem, de azért a pólók azok nagyon jól néznek ki, és egyéb más finomságok is lesznek majd, úgyhogy stay tuned! Megint visszatértünk a Gamescomra, basszus, pedig a, hát sajnos ennyire nem volt, és azt hiszem, hogy nem vagyunk ezzel egyedül, mert így ilyen kommentekben is láttam, mert volt egy ilyen valami záróhír, hogy megint sokan voltak, és stb. Stb. És ott így a hozzájövő kommentek fel az, hogy ennyi volt. És tényleg ennyi volt, tehát nem volt semmi különös meglepetés, ilyen olyan szerda csütörtök környékén így egymás között azt mondtuk, hogy hát ennek így vége, tehát már akkor, és addig se volt, végignéztem, hogy mit tettünk, és igen, és leginkább olyan, hogy olyan cuccokból jött ilyen majdnem új, vagy félig meddig új videó, vagy egy-két plusz, amit már E3-on volt, meg Gamescom-on volt, meg itt volt, meg ott volt, meg amott volt. Utolsó témánk, választhatok, Battlefield vagy Max Payne? Max Payne. Battlefieldről annyit beszéltünk. Nem, egymás között már sokat beszéltünk a Battlefieldről, meg én megmondom őszintén, így ez az egyik olyan játék, aminél már annyira agresszív a marketing gépezet, és annyira mindenhol már ezt a Battlefield katonát látom, hogy de ez csak az én személyes hülyeségem, hogy így már így annyira nem is nagyon érdekel a játék. Így van, hogy néha így átesik bizonyos dolgok a ló, na, péntek este van, és nem tudunk beszélni. Én legalábbis nem tudok beszélni. Szóval nem igazán tud már úgy érdekelni a dolog, mert tényleg annyira nyomják, meg annyira hype-olják, és már annyira mindenki rá van készülve, vagy egyfajta ilyen tinédzser lázadásképpen azt mondom, hogy már csak azért sem érdekel annyira a dolog. De ez mondom még egyszer az én hülyeségem. Tegnap volt, vagy nem tudom, valamelyik nap volt az ID Software 20 éves, nem tudom, láttátok-e azt a félórás dokumentum film jellegű dolgot, amiről a Karmak arról beszélt, hogy a mai Call of Duty-k bizony még a kezdeti Quake kódoknak bizonyos részleteit tartalmazzák. Ugye arra az engine sorozatra épült fel a Quake engine sorozatának, a legutolsó változatának, az agyon modifikált változatáról beszélt a Karmak, és azt mondta, hogy bár tényleg csak nagyon részleteiben, de még a Call of Duty-kban még a mai napig az eredeti kvékeknek a bizonyos kódrészletei megtalálhatók, és ez milyen durva dolog, hogy a csávó az így 10-10 akárhány évvel ezelőtt írt egy olyan motort, amivel a világ egyik, hanem a legsikeresebb AAA-s konzol és PC játéka még a csúcson tud lenni. Jó, hát technológiai értelemben már a kodok évek óta nem a legkiemelkedőbb játékok, de mégis azért ez egy achievement ott a Carmack részéről, hogy ő is meghaladta a korát, és nagyon sok mindenben mai napig még az ő ötletei vannak megvalósítva, ha nem is közvetlenül az ő kódja, de ugye ez a dokumentumfilm nagyon jól bemutatta, hogy így gyakorlatilag az FPS műfajtól kezdve egy csomó mindenben, hálózati kódban, multiplayer kultúrában mennyi minden az ID szoftvernek köszönhető, és hát a boldog szülinapot ID. Bizony, a GameSpot-on keressetek rá, ID 20th Anniversary talán ez a videónak a címe, egy fél órás. Hát dokumentumfilmnek nem nevezném, inkább egy interjú sorozat. Egyébként nem tudom, hogy ki látta. Én azt vettem észre, hogy a Carmacket egy sokan egy ilyen csodabogárnak tartják. Tehát ez egy félelmetesen intelligens csávó. Nem tudom, mennyire volt elpróbálva, vagy mennyire volt betanulva az a szöveg, amit ő mondott, de én úgy vettem észre, hogy ebből az emberből teljesen természetesen dől így árad egyfajta ilyen intelligencia. Tehát én így azt éreztem rajta, hogy annyira képbe van a csávó, és annyira egyben van, ahogy beszél, amilyen választékosan beszél, szépen beszél angolul, ahogy mondta a mondókáját, gyakorlatilag ilyen 3 perces monológokat úgy mondott végig, hogy így maga az a retorika is, ahogy elmagyarázta, meg elmeséli a történeteket, tehát már csak ebből is lehet szűrni, hogy egy eszméletlen átlagon felüli emberről van szó, és hát a kódolási dolgairól, meg hát annyira nem tudunk beszélni, mert nem vagyunk olyan expertek, de ugye amiről az előbb is beszéltem, a hatása mai napig érződik. Ezek szerint nem hallottad még Quake-konos ilyen kínótját. Azok így másfél órásak, egy-másfél órásak, az ideit érdemes megnézni egyébként. Tan Dream Page blogjában lehetett, ő be is linkelte, amikor ez kijött. Ott megtaláljátok, ha megnézitek Dream Page blogját, ha nem, akkor keressetek rá, YouTube-on fenn van. Érdemes azt talán valamivel több mint egy órát rászánni. A felét nem fogod érteni, mert nem vagy kóder, és nem vagy pláne olyan szintű kóder, mint ő. De nagyon érdekes dolgokról beszélt. Tehát ő egy az egyben végigmegy azon, hogy az ő PC, PS3, Xbox 360 fejlesztésük, ugye a Rage, ami most fog megjelenni, és amiről olvashattok, és amíg nem olvastátok esetleg a Gamescom-os benyomásainkat róla, olvassátok el, mert amennyire két évvel ezelőtt ilyen semmilyennek tűnt a Rage, most annyira összeállt egy reményteljes, jól kinéző, tartalmilag is nagyon ígéretes játékká. De ez egy más dolog. Ahogy mondod, árad belőle az intelligencia, meghallgatod, és utána úgy érzed, hogy hú, de buta vagyok én, és egyszerű kis amőben vagyok, és legjobb lenne, ha most bebújnék a föld alá. És az a durva, hogy ugye ez ilyen hiperintelligens tech geek istenekről, így azt gondolná az ember, hogy ezek ilyen csodabogarak, de nem, mert így a kommunikációs skill-e is nagyon ott vannak. Tehát nem arról van szó, hogy csak a szakmájáról tud normálisan beszélni, meg a szakmáját sem tudja igazán eladni, ugye sokan az ilyen, sok tényleg olyan fejlesztő és olyan tudós ember van, ezt így nem sértésképp, mert tényleg ebben semmi sértő nincsen, iszonyatosan jó agyak, de lehet, hogy nem tudják úgy eladni magukat, vagy nem tudják úgy elmagyarázni azt, amit csinálnak, hogy azt mindenki megértse, de hát akar meg így kommunikációs szinten is egy csodabogár, nem csak tudós szinten. De ő tényleg a videójátékipar technológiai oldalának egyik tudósa, és ez nem kis dolog. Szóval így tényleg úgy, ahogy mondtad, hogy így néztem, és így hát igen, tehát nem, na mindegy, nem szopogom tovább a Carmacnek a pélóját, de úgy elcsodálkoztam rajta. Kevés ember egyike egyébként a játékiparban, aki nagyon-nagyon sokat adnék érte, hogyha így egy interjú vagy valami. Négy-öt ember van. Ő az egyik, ami hát a Kojima, igen, Kojima meg van egy-kettő. De ahogy láttuk a Gamescom-on, minden kicsit is japánnak kinéző emberre elüvöltöttük magunkat, hogy Kojima a nyakába vetettük magunkat, összecsókoltuk, és megvártuk, amíg a biztonsági őrök lefejtenek róla. Igen, amíg a söröz itt a Monparkosban, nem csinálunk reklámot, hogy melyik sörözőben is látni véltük Kojimát. Igen. Nem, őt még nem, vele fogunk. Most egyre inkább építjük a Konamis kapcsolatainkat, és egyelőre eljutottunk odáig, hogy már pólót sikerült kunyerálnunk, a következő lépés a Kojima interjú, én érzem. Tehát ha már pólót ad, ha még egy pólót adtak azon felül, ami járt, onnan már csak egy lépés az, hogy azt mondják, hogy egy Kojima interjút kap. A Kopasz Max Payne-t átteszem jövő hónapra. Kicsit hosszúra nyúltunk. Legyetek jók, játszatok sokat. Októberben találkozunk. Sziasztok!